Hujambo mpenzi msikilizaji na karibu moja kwa moja katika taarifa ya habari ya mwisho kabisa leo tarehe 6 Novemba 2023. Tuanze kwa mhutasari wake. Kiboko aliwaua wavuvi wanne asubuhi ya jana Jumapili. Mmoja mwingine alijeruhiwa kwenye kituo cha uvuvi maarufu Nyabagete tarafa ya Muhabu Jumbura mjini. Vianesi Narinzi mwakilishi wa wavuvi kituoni hapo anaeleza kuwa viboko hao hutembea kwenye kikundi. Kifungo cha mwaka mzima gerezani na faini ya ₺100,000 faranga za Burundi ndio hukumu ya mahakama kuu ya taifa mkoani Makamba kwa mtu aliyekamatwa na vitenge 25 alivyokuwa navyo kimagendo. Tuma anazokubali mlengwa utajuzwa katika taarifa hii ya habari. Idadi za wanawake wanaopoteza maisha kipindi cha kujifungua bado ni kubwa nchini Burundi. Takwimu zinazotolewa na kiongozi wa shirika la wakunga gwiji anayechukulia tathmini iliyofanyika mwaka wa 2016 hadi 2017 zinaashiria kuwa kwenye idadi ya watoto 100 wanaozaliwa wakiwa hai zaidi ya wazazi 300 hufariki dunia. Mengi na katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Nduwayo, Alphonse Kubimano kuna siki mitambo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Ni vyema rais wa jamhuri ajiri watu wenye ujuzi hata ikiwa si wana memba wa chama chake cha kisiasa ili kupambana na ubadhirifu wa mali za umma. Maoni ya Gaspar Kobako ni mwanasiasa na waziri mstaafu wa kazi za umma anayedhani kuwa mazoea yamekuwa moja ya sababu za ufisadi kuendelea kuendeshwa. Anazungumza hayo siku hizi ambapo rais wa jamhuri anawasota kidole viongozi wanaotumia vibaya mali za umma mipakani na maeneo mengine. Anawaomba wananchi kumsota kidole mtu yeyote anayetumikia vibaya taifa ili adhibiwe. Kifungo cha mwaka mmoja gerezani na faini ya ₺100,000 faranga za Burundi ndio hukumu ya mahakama kuu ya taifa mkoani Makamba kwa mtu aliyekamatwa na vitenge 25 alivyokuwa navyo kimagendo. Tuma anazokubali mlengwa anayejitetea akisema kuwa ukosefu wa pesa za malipo katika ofisi ya mapato OBE ndio sababu. Mtu mwingine aliyeingizwa jela alikamatwa na gunia 5 za unga wa ngano na kreti 3 za juisi. Hukumu yake imekuwa kifungo cha miaka 2 jela, faini ya ₺200,000 faranga za Burundi na mali zake hizo kuuzwa ili pesa itakayopatikana iwekwe kwenye hazina ya serikali. Mtuhumiwa watatu alishinda kesi ya kuhujumu uchumi wa taifa iliyokuwa ikimkabili. Wote watatu walikamatwa wakiwa mpakani katika tarafa ya Mabanda wakiingia kutoka Tanzania. Walisikilizwa katika kesi za mafumanizi jana Jumapili. Kiboko aliwaua wavuvi wanne asubuhi ya jana Jumapili. Mmoja mwingine alijeruhiwa kwenye kituo cha uvuvi maarufu Nyabugete tu katika tarafa ya Muha mkoani Bujumbura. Bujumbura mjini kumradi. Vianney Sinarinzi mwakilishi wa wavuvi kituoni hapo anaeleza kuwa viboko hao hutembea wakiwa kwenye kikundi na kuwa na waliua watu 9 katika kipindi kisichofikia miezi 2. Kama wavuvi wengine wanaomba viboko hao kuhamishiwa mahali pa hifadhi katika kukinga maafa zaidi. Hawa ni baadhi yao. Uwe mda bafuwe alikuwa natoka umaji, kibawo kijikuja, kikavunja mtumbu. Walifarika hii watu wa ine, bawili tuwewe kwa mganga, umoja likufia kwa mganga. Na hivi ambayo tukona watu hapa, watatu wanalazo pale, tunatakia sasa mtusaidie kama icho kiboko. Bagi tutuwe hapa icho kiboko wakiwewe, juu tunaona kia tuetea jaribu mbaya sana. Hivi tukona watu kama mwai umwezi, mwezi wa 10, tukona watu wa ine kidikula. Uvu mwezi wa 11 tuko na watu batu wa 5 kilikula. Mutuombe watoe hicho kiboko hapa frema. Sio mvuvi yeye peke, ni sisi wote. Mwenye naoni na mkimbia iko hata iko mchangani. Hata mashamba inamaliza mashamba hiki na kamata benye balilima benye balipanda bilisha ota inabila. Sasa unasikia kama ni mvuvi yeye peke. Piko mama mwenye alikuwa analima. Kuinama balifanya hivi balikuwa ni wawili. Umoja likimbia ungine ilimukula kumukundu. Mama akafariki. Sisi chenye tunaomba kwa nye nchi yetu. Tunawaomba mtusaidie. Hii mnyama baiuwe sio mnyama yo peke yenyeko mmaji. Ni mingi mnyama lakini ya imesara. baikamate bazitowe. Naam, ni baadhi ya wavuvi na wakazi wa maeneo ya Nyabugete kwenye kituo cha uvuvi ambako kunafanywa uvuvi huko tarafani Muha. Barabara ya Bisoro inayopita mbele ya shule ya msingi iliyopo Kartie City katika mtaa wa Ngagara I kwenye hali mbaya, ilibomolewa na kituo cha ujenzi Obuha ili kukarabatiwa tangu mwezi Julai, na kuachiwa hivyo kupita barabarani humo ni shida mno kwa sababu hata gari haziwezi kupishana. Bukuru Cyril, mkuu wa kijiji Kartie City, anabaini kuwa swala hilo lilifikishwa kwa wahusika. Idadi za wanawake wanaopoteza maisha kipindi cha kujifungua bado ni kubwa nchini Burundi. Takwimu zinazotolewa na kiongozi wa shirika la wakunga gwiji anayechukulia tathmini iliyofanyika mwaka wa 2016 kwenda 2017 zinaashiria kuwa kwenye idadi ya watoto 100 wanaozaliwa wakiwa hai, zaidi ya wazazi 300 hufariki dunia. Ili idadi hizo kupungua, apendekeza mkunga huyo, ni jambo la hekima kuunda sheria ya wakunga na kuajiri wakunga wengi waliobobea kikazi kwenye vituo mbalimbali vya afya. Gerard Nibigira anaarifu zaidi. Mwenyekiti wa shirika la wakunga wasomi ASSR kwa ufupi wa Kifaransa, bwana Ngenda Kumana Veniste, asikitishwa na jambo kwamba hadi sasa idadi ya akina mama wanaopoteza maisha wakijifungua ni kubwa sana nchini. Asema kwamba uchunguzi wa mwaka 2006-2017 wa taasisi Istebu ya kupanga miradi ya nchi kupitia takwimu na Wizara ya Afya na Upigaji Vita Ukimwi waonyesha kuwa akina mama 334 ndio aga dunia kwa watoto 100,000 wanaozaliwa. Aeleza kuwa haieleweki kuona akina mama mjamzito anayejielekeza mwenyewe kwa mganga kujifungua akiwa mzima, lakini baadaye akaiaga dunia kwenye meza ya kujifungua. Asema kwamba ili idadi ya vifo kama hivyo ipungue, inafaa ibuniwe tena, itiliwe saini na rais wa nchi sheria ya wakunga wasomi. Aendelea kuwa sheria hiyo ya adhibu wakunga wenye makosa na wenye maarifa kidogo, ambapo pia ya wafunza kanuni za kazi hiyo ya ukunga. Aomba pia waajiriwe wakunga kadhaa katika hospitali na zahanati zote za nchini hapa. Minajiri wakunga wasomi ni wengi, yani zaidi ya 4,000 nchini kote. Aidha aarifu kuwa kuna wakunga wasomi wanaotumika katika baadhi ya hospitali na zahanati, lakini kuwa ni wachache, na miongoni mwa wakunga hao kuna wanaotumika bila malipo. Na wakunga hao wasomi wanaotumika bila malipo hutaja kwamba wachoka hapa wakikosa pesa za chakula, za usafiri na za matumizi mengine. Waomba sasa waajiriwe. Hata wakunga wasomi wanaopokea mishahara husema wanachoka, kwani wanatumika wakiwa wachache katika idara za kujifungua. Ni wakati ambapo Jumapili hii shirika la wakunga wasomi ASSR liliendesha mkutano kwa washirika wake wote mjini Gitega. Kutoka Gitega, Jani Bigira, Radio Isanganiro. Jara Nibigira, shukrani sana. Zaidi ya hati 900 za umiliki wa ardhi zilitolewa na mamlaka husika katika tarafa ya Gatara tu katika mkoa wa Kayanza tangu mamlaka hiyo kuanza kazi. Hata hivyo, miongoni mwa hati hizo 52 tu ndizo zilitolewa kwa wanawake. Boniface Nionhuru na msimamizi wa mamlaka hiyo anagundua kuwa haki za wanawake hazizingatiwi ipasavyo tarafani humo katika swala la ugawaji wa mali za familia kama vile mashamba. Simeo Nimbona, mkurugenzi wa kituo cha maendeleo ya familia na jamii katika tarafa hiyo ya Gatara, anaeleza kuwa uhamasishaji unaendelea kwa ajili ya takwa la wanaume kushiriki katika maendeleo endelevu ya wanawake, au sio Patrick Sangiumva? Idadi zinazotolewa na idara ya hatimiliki ya viwanja tarafani Gatara zaonyesha kwamba kutoka mwaka 2018 vyeti vya umiliki wa ardhi vilivyotolewa ni 909 huku 821 vikiwa vimetolewa kwa wanaume. Kwa kina mama vyeti 52 na madini na mashirika yakiwa yalipewa vyeti takriban 36. Boniface Nionhuru, kiongozi wa idara hiyo, anaeleza kuwa kwa mita mitatu inayounda tarafa ya Gatara, raia waishio katika Mtangoro ndio waliomba sana vyeti vya umiliki wa viwanja kuliko mita mingine. nane. Idadi kutolewa na hati miliki huko Gatala zaonyesha kwamba raia wa Mtangolo walipewa vyeti vya umiliki wa ardhi 402, mbili hizi vyeti 300 na mtaa wa Gatala vyeti 207. Kwa kuwa kina mama waliopewa vyeti vya umiliki wa mashamba ni wachache, kiongozi wa mamlaka husika na jambo hilo anasema kwamba kuna wanaume ambao huwabagua wanawake zao kupata haki ya umiliki wa cheti husika na kuwa na ardhi, na cheti hicho kikiwa ni muhimu sana, anyongezea kiongozi huyo. Niyonguru Bonifasi anatoa mfano kwa kuwa cheti hicho chaweza saidia kopa katika benki na kuanzisha kazi za kujiendeleza. Kwa niaba yake pia, raia wakiwa na vyeti vya mashamba yao, mizozo ya ardhi itapunguka sana. Kuhusu jambo la kuwa kina mama wanao vyeti vya umiliki wa ardhi ni wachache, Simeo Nimbo na kiongozi wa idara inayohusika na maendeleo ya familia na jamii tarafani Gatala abaini kwamba wanaendelea hamasa kuwa wanaume kuwakubalia wanawake haki ya kumiliki ardhi na mashamba kwa minajali ya kuwatia jeki katika maendeleo yao. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengimva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Habari za kimataifa. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kupitia kwa msemaji wake Tina Salama ameeleza kusikitishwa na vitendo vya kukosa uvumilivu wa kisiasa baada ya kinara upinzani nchini humo Martin Fayulu kushambuliwa kwa mawe wakati akiwa katika mfululizo wa mikutano yake ya kampeni kwenye mji wa Chipaka jimboni Kasai. Kwa mjibu wa Tina Salama, Rais Tshisekedi analaani tukio hilo la Novemba 4 na kuwataka raia na wadau wengine kufanya siasa za amani. Licha ya vurugu hizo, linaandika RFI Kiswahili, Fayulu alifanikiwa kuendelea na mkutano wake. Pia raia wa DRC wanatarajiwa kuwachagua viongozi wao wapya katika uchaguzi mkuu wa mwezi Desemba mwaka huu, ambapo wagombea 26 wa urais wameidhinishwa na tume ya uchaguzi CENI kugombea. Na hatimaye Mogadishu. Nchi ya Somalia inatarajia kupokea mkopo zaidi kutoka kwa shirika la fedha duniani IMF, wakati huu bajeti yake ikikadiriwa kufikia dola bilioni 1. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo kwa makadirio ya bajeti yake kufikia dola za Marekani bilioni 1. Kwa mjibu wa mapendekezo ya fedha yaliyoidhinishwa wiki iliyopita na baraza la mawaziri, bajeti ya nchi hiyo kwa mwaka ujao itafikia dola bilioni 1 ikizidi bajeti ya mwaka uliopita. Waziri wa fedha wa Somalia, Nibihi Iman Igal, amesema anatarajia bajeti ya mwaka wa 2024 mapato yake yatokane na kodi za ndani pamoja na misaada ya kimataifa. Nchi ya Somalia ni miongoni mwa mataifa mengine 7 ya Afrika yanayotarajiwa kupewa mkopo na IMF, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda, Tanzania, Gambia, Komor na Senegal. Huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji, jioni hii. Mwisho kabisa. Bye bye kutoka studio.